ועכשיו גיא סלמה בוייד בק טו בק. Come with me and do it and you know what you will find. Time doesn't exist here. We will never die.

מטשטש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. We'll be right back. סלמה, טרנס און אייר. שתיתה. תנו את המפתחות ל... נו, אתם כבר יודעים. למי שלא שתה. Oh, מרגיש הכי מתגעגע לוויקנד. טרנסונר עם גיא סלמה בכל שבת בחצות. ועכשיו, גיא סלמה ווויד, back to back. We'll be right back. התורן שצריך להחזיר את החברה הביתה. אז, קבל את זה כמו גבר. אל תשתה ותדאג. ייחוד הפעם. שכל הכבוד בשלום. כאן צונר עם גיא סלמה בכל שבת בחצות. ועכשיו, גיא סלמה מארח את בויד. ועכשיו, רטרואקטיב, קלאסיקה פסיכדלית. קלאסיקה פסיכדלית. שבת בחצות. גיא סלמה, טרנס און אייר. ועכשיו משפחות נוספות צריכות להיהרס. כמה ילדים, נשים ותינוקות עוד צריכים להיהרג כדי שתבין. כשהרמזור אדום, אתה עוצר. או צר. לא מאיץ, לא חושב שלך זה לא יקרה, עוצר. ברמזור הקרוב, תחשוב טוב טוב אם אתה רוצה שההרוג הבא יהיה באשמתך. זכור, נהג שעובר באדום הוא רוצח. לילה, כולם ישנים. חוץ מנבחרת הנייטפליי שלנו, שרק כל הלילה, במיוחד בשבילכם. נייטפליי. Mixed Vibe. DJ חן בנימין. לילה לבן. מיקס 5. די-ג'יי חן בנימין. We'll be right back. נייט פליי. נייט פליי, לילה ב-BPM גבוה. מיקסט ביי. די-ג'יי, חן בנימין. We'll be right back. נייט פליי. בכל לילה. בכל לילה. עד הבוקר. מיקסט וייב. די-ג'יי חן בנימין. Let's go. לילה לבן. מיקסט וייב. די-ג'יי חן בנימין. לילה לבן. מיקסט וייב. די-ג'יי חן בנימין. We'll be right back. מטשטש את הראייה וגורם לך לראות הכל כפול. שתית? תן את המפתח לחברה שלך. I'm addicted.